أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورۃ هود د یو سلو شپږم آیات څخه شروع پر یو سلو نم آیات باندې ختم شو. رب چې د ما قبل سره واضح دی هغه دا دی چې په تېر درس کې چې و موږ د دا گزشته قصو چې په دې سورت کې تیرې شوي وې تو دو گرد قصو څخه داسې خلاص چې کومه خبره زده کېدل هغه دا وه چې ودا کفارو ته چې د انبیاو مقابله یې کړې ده و دې ته هم په دنیا کې تهدید متوجه دي د الله د طرف هم په آخرت کې دنیوي تهدید یې موږ بیان کړی و چې دغه تهدید ورته متوجه دي چې دغه کوم کافران چې د دوی مشران دي به دوی خاص و دوزخ ته ودري پر بله یې نه بي او د دوی دپاره به چې دوی اخذ د الله تعالی گرفت د الله به هغه به هم ډېر دردناک او سخت وي. نو دا خو خلاصه سوې وه. بیا نو وروسته د دغه یو سلو دریم آیاته څخه موږ هغه د دوی تهدید اخروي را شروع کړی وو. دغه تهدید اخروي پر دغه ځای ولاړو چې په آخرت کې خو انسانان ګرده دا رقم د الله حضور ته درېږي چې څوم به نشي وهلی خبره به نشي کولی یوم یأتي لا تکلم نفس الا باذنه. دغه آخرنی آیات چې پرون هغه تېر درس پر درېدی دغه خبره وه چې هغه وخت چې دا د قیامت ورځ راشي نو یو انسان به تکلم نشي کولی دا سا به نشي کړی مګر لکه الله تعالی اجازه ورلري وکړي. خو بیا بله مسله ده تر دا ځایه خو مسلمانو کافر پر له شریک دي چې څه نشي ویلی. باره نو وروسته دوه شاخه کړل فمنهم شقي وسعيد. باره نو وروسته تر دغه به نو یا به شقي سړی یا به سعید. شقي بدبخته ته وایي چې کار یې خراب سعید نیکبخته ته وایي چې کار یې سمې. پر دغه ځای درس ولاړو نو اوس د دغه شقي انجام هم بیانوي د سعید بیانوي چې شقي بره چیرې ځي بدبخته سعید چیرې ځي. پر دغه ځای باندې ځه ولاړ دي. دا یې رابطه ما قبل سره سو چې انسانان موږ وویشل یعنی الله وویشل موږ بیان کړ چې شقي او سعید ته ځي بیا نو د څنګه کېږي. فاما الذین فاما نو بې شکه الذین هغه خلک شقو چې دوی بدبختان وي ففي النار دي په اور کې په دوزخ کې د بدبخت دغه انجام راوځي نو دا به په دوزخ کې. لهم فيها زفير وشهيق. لهم دي لره به فيها په د دوزخ کې زفير د دې د پاره به زفير وي. زفير هغه د اخا چې आवाज راوځي د خراري په کې دی شهاري په کې په نه شهاري به وشهيق او د دې د پاره به اسويلي. د زفير او د شهيق فرق دا دی. زفیر چې دی په تفسیر شریف کې وای وای اخراج النفس بقوه وشده رئیسل د ساجی د اخوا چې ساره باشه په داسې یو سختي سره په ډیر قوت سره دا رقم چکیم دا اخوچ سره بس زه پیر دغه دی مجاس ویلی ګل چې دغه خاصه ساده رقم کش کی برای ګسد سور سره پورته شي نو دی د ډیره تکلیف څخه کده اخو سره بس ام دغه رقم خراری پکی کده دغه خاصه کشیم دسی اسویلی شپیر کی پکی دغه رقم دغه خاصه کشول ام ډیر زور وری د اخو رئیسل ام ډیر زور وری دا په هغه وخت کې چې انسان په ډیر زحمت کې وای دی انسان ته دا چې مونږ هغه وخت کې مثلا چې نشاور لره ورنه کله چې په ساتل ځنی وای دا څه دغه سی ورکم کې پیټ ورته پیښی چې د ډیره درد څخه نو دا زکر و شهید چې په دوزخ کې دی تر وخت چې په دوزخ کې دغه دا د ساحل حل الا پاک بیان کې چې سایه پر دغه رقم ده کې دا خو را بس ام به چی شي زپیر به کې دغه خو کې شي شهید به وای دا خو چې دی دا چې وس مر ترجمه وکړه دا خلې غوی ترجمه ده چې زپیر د اخو په زور سره ایستل شهید دغه خو کې شول اکثر چې استعمال راځي د خره په ساکی کې ځا خرچ نه راکې دی دغه چم کوي د اخو څخه ساکه شي مره په سر مخره اری دغه خو چې کشي هم د شپېل کې په وکی ګر سره نو وس عام استعمال د چا د پاره کې د خره د پاره د دوه دوه الفاظ کنه په لغت کې عام دي د هر چا ساکه د اخو په زور راوځي بیر کې دغه خو په زور کې شي زپیر شهید قرته وي کې خو اصطلاحا د پاره د خره کارول کې نو الله تعالی دا دوه ځخان په د اواز کې مشابه د خره سره کړه د خره د پاره چې کوم الفاظ استعمالي هغه ورته وکارول دا بل اهانت ورلره ورکی چې د دې سایستر وکړي د خره د اواز سره مشابه کړي دا د دوه ځخان سپکاوی بیان کیدلته نو دغه شوی فاما نو هر هغه الذين هغه شقو چې دی بدبخت سوي دی بدبخت وي ففي النار هغه په اور کې خمخه لهم دی لره به فيها فدغه اور دوزخ کې زفیرون زفیر به وي د اخو به आवाज رايستل په شدت وي و شهيق او دغه رقم به دی فراس ویلې وي دغه خو به د आवाज کې شول په شدت سری خالدین فيها دا به نو در څو وخت پوري وي هغه مدعي علاقه بیانې خالدین دی به همیشه نی وي فيها فدغه اور کې سونه همیشه نی ما دامت السماوات والارض ما دام ما تر هغه وخت دا مت چې دوام کوي السماوات و اسمانون و الارض مزک دا ما مستریه کې یعنی مدت دوام سماء و الارض تر وخت پورې د دوام د چا د مزک و د اسمانو دا وی یاد عرب پر طرز باندې دی دا لو تعالی چې د دې خلود د څه وخت پورې کتر هغه وخت پورې چې اسمانو مزک ولاړ دي ته برای سوال واریږي چې زموږ د اهل سنت و الجماعت عقیده خو داد چې دغه کافر په دوزخ کې د ابد د پاره دی بیا نه راوځي نو دلته خو علاوه دا تر هغه وخت پورې چې د اسمانو رمزیک وي اسمانو رمزیک خو د قیامت ورځې پورې ولاړ دی خو چې قیامت څنګه د سره ختم کیږي معنا د دې دوام خودونه ډیر نه دی سیدی کلونه وزرونه به ونه خو پای کې ختم کیږي نو خدای معنا چې نه دا کفار نه هم بیا د لکچې د دوزخ سره وځي دغه نه قدر زمانه اعلی ورچی یعنی څونه زمانه ځنی فهمول کیږي چې څونه قدر مزکه او اسمانونه نه دي دا چې هر څو زره کال اسو اکبر بم دوزه خه دغه نه قدر لکه د مزکه او اسمانو چې څونه دوام کړی دي دغه نه قدر به ورته بارخ نو راوځي او دا خو زموږ د عقیده خلاف کار دی نو د دې جواب دی چې دلته دا مطلب نه دی چې د مزکه او اسمانونو څونه عمر یي دغه نه قدر به دی په چا کې په دوزه کې بیا غي مطلب نه دی په عربی کې دغه جمله چې کارول کیږي د ابدی کار لپاره کارول کیږي لکه ته چې مثلا زما څه یو شی غواړې واداره زموږ پښتانه چې دی بل شی استعمالي برای چې خوله دې برښتان راته وکړي لا ولاقدر منه خوله کې خورشتان نه راشنه کیږم من هم تر هغه وخت من هم لږه سره نه درکوم خو تمه یې ورکاژي نو عرب بیا وایي وایي چې مځکه او اسمان ولاړې تر هغه وخت یې ولاقدر که منه د ابد دپاره یې نه درکوم نو دلته داسې نه دي چې دا یې مرمدار هغه اندازه په وټاکل چې کافر چې دی تر هغه دغونه کلونه ورلویږي لکه څونه کلونه چې مځکې وي اسمانو دوام کړی دي هغونه به دی ولیږي هغسې مطلب یې نه دي ابد یې مطلب دی خو د عربو په لهجه کې دغه توري خلک کاري نو مراد یې ابدي دخول دی خو د عربو په لهجه یې وویل نور مفسرین وایي چې یا نو یو خو دغه د دې دنیا مځکه ده چې دا اوس موږ پر ګرځو یو هغه مځکه ده چې په آخرت کې الله پیدا کوي اسمانونه یو دغه چې اوس ولاړ دی یو هغه چې په آخرت کې بیا وروسته نور پیدا کوي په قران کریم کې راځي داسې الله تعالی فرمایي په سوره ابراهیم کې اته څلوېښتم نمبر آیات یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات اغه ورځ د پیاد کی تو بدل الاقص دم زکه بدلیږي دغه استکیږي غیر الارض ما سواد دغه مزک څخه بلم زکه راځي والسماوات اسمانون دغه اسمانون استکیږي نور راځي اغه مزک او اسمانون چې جوړ سره بیا ګر سره خراب دل اغه د یادې دغه نه یادې د دې دنیا کې نو کده یې په جواب اوس په دلی است دا دغه ځات څخه اکس سوال په مول کې دی چې الله وای دی بتر اغه وخت پورې په دوزخ کې چې څونه ټیم چا دوام کړی دی مزک او اسمانو د مزک او اسمانو دوام خو محدود دی یا سر زره کاله یا زر زره کاله یا میلیون کاله خو دغه نه دی خو محدود څه کنه شو ادی بتر اغه وخت معنا خو انتها لري یو شی چې موقت وخت یاد که خدای یک چهار سو زره کلی خو خلاصی شو خو خلاص بسی باره روزی همون روی دیگر سر در عبد پار روزی نه نو دا خو سوار شو جواب یاد دی چه عرب دا غصه توری چیجی دا دا عبدی استعمال دا پار کاری عبد زن مرادی دا دا دی دل بلاجه مطابق علاوه لی یا مراد دا غ اسمانو و مزکی سخه چی دیگر سر اغا نور مزک و اسمانو نجی چه علای با پا قیامت که ورست پیدا که اغا یاد دی چه اغا اسمانو مزکی چه سونه دوام که کپیر بدر اغا وقت پوری اغا خود دا عبد دا پار دی نو دیبم دا عبد دا پار دی نو بیرته ترجمه ته براس خالد دینه دی به همیشنی پیه په دا اور کی مادام چې سماوات تر هغه وخت پورې دوام کړی دی سماوات اسمانو ول ارضم ذکر دا غم ذکر اسمان زین مراد ک مرای ابدی سوال چې معنی هغه د ابد د پاره سماجر یا هغه اسمانو روم ذکر زین مراد چې بیا پیدا کړي چې دوام کوي ذکر اسمانو نه هغه خطر ابد پورې کی هغه ذکر اسمانو نه دی به الا ما شاء ربک الا مگر نه ما هغه شاء چې اراده یې وکړ رب کړه په ساغه به دایمنی که ستاره براده وکړه در ایستلو بیا نو دوام نه پیدا کوي د دغه الا ماشاء ربک د استثناء دپاره چې دی ځینې علما وایي چې معنا چې ستاره به اراده وکړي هغه دغه مؤمنان ګناهکاران یادوي دغه چې عقیده یې د وحدانیت ته الله ستا د رسالت غې ستا د جنت د دوزخ ستا معنا ایمان یې پرسته مګر دلته په ګناهو کې غوټه دی په کبایرو کې غوټه دی دغه یادې الله دغه کښونه زما مشیعت درکم نه دی چې د ابد دپاره وي دا خو پر اندازه د خپلې سزا قدر و دوزخ ته لویږي چې سزا یې کاټ شو نو دغه خلک یې رایستثنا کړ چې دوزخیان اهل نار والا خو چې دي د اشقیه شقي وایي دوه قسمه دي یو ګسره شقي دي د سعادت اړخ ګر سره لري نه یو بل شقي هم دی دا یو بغل شقي دی یو سعید سمانه د دې اړخ چې ورته وګوري چې پر دنیا یې ښه قدم نه دی یې شي زمري چې یو بعد مردار و دی په کښې کې ولاړ نو خو شقي دی نو و دې ته چې زړه کې وګوري خو مؤمن دی ادي ایمان لري ایمان یې د لاسه نه دی ورکړي کافر سوی نه دی دا اړخ یې بیا د سعید دی دغه نو شقي و سعید خو سول هغه اشقیا چې دي د ګرد مر دپاره به یي اشقیا خو مطلق یاد کړی مگر نه چې هغه الله یې اراده د خلوج نه ده کړې هغه دغه سانی چې بلغه یو بغجه د شهادت د شقاوتی بجه د سعادت چې هغه د مؤمن ګناکار دي ته غیادی الا خو بیا نه کی خالدین ما هغه شع چې اراده یو کې رب کرپسته چې ستا رب اراده و کې د چش د نه خلوج د را استلو مراد د دوزه خص چې راوي بس هغه نو بیا نه کی دا پر دا رقم ترجمه سو چې سناسی سو نور علماء وایي چې الا ما شاء ربک دا معنا چې داغه کافر چې همیشه نه دی په دوزخ کې و هم داغه د امیش ته پاره دی څوک نه سي راځي یو باغی چې الله یې وغواړي مګر الله خنو نه غواړي الله خو بیا نه غواړي چې راوي بس ولې خو بل ځای په قران کریم کې په سورت اعراف کې موږ وویلی چې ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط دا کفار چې دی به و جنت ور داخل نسی تر څو چې اوش جمل اوش ته وای حتی یلی جه تر څو چې داخلی الجمل اوش فی سمی په سوری کې الخیات ته چا د ستنې خیات ستنې ته ویل کیږي چې خیات یې پکه ویل کیږي د ستنې په سوری اوش نه وتلی سي شپږه نسي در وتلی بابا دونه کوچنی سوره دی نو اوش به څنګه تر ووځي تعلق تر محاله یې ورکړي تر ګران کاره چې امکان نه لري د دوی داخلېدل و جنت به هغه وخت کېږي که اوش د ستنې درسري ووتي هغه خو امکان نه لري چې ووځي نو دوی هم نه راوځي خو هغه دی الله یې تم ورکښلې ده نو دلته الا ماشاء ربک دا معنی چې د هغه کافران د همیش دپاره دي مګر نه که الله وغوښته مګر الله خیرنه نه غواړي که ته وایې الله همدا وس لري چې وی غواړي الله وایي زه هر څه وس لرم خو نیک وم دا رقم داسې وایي ان ربک بېشکه رب ستا خو فعال دی خو فعل کوونکی دی لما ار کار لري یریدو چې اراده یې وکړي الله که اراده وکړه چې دغه کافر د دوزخ راباسم څوک یې مخ به نیولی شي انبیاء ورته ودریج که با اولیاء و صلحاء و شهداء ورته ورج ولا کرا وس الا قدیر مطلق ذاتی اخو از ما مخلوق دی که التا چم که التا چم که الله اراده وکړه چې را باسه می خورای استا اسی ما دغه خو به الله پاک التا بزای وعده کړی د چیزی نه را باسم جنت ته نه ځي نفس خپل قدرت ته دلته بیان کی چې کافر چې دی د همیش ته پاره دی مگر نه کما نه همیش نه کاوه اخو خو ما مخسوک نسنی ولی ولی ان ربک فعال لما یرید نو ده الا ما شاء ربک فی استثناء بجمل خالص خلاصوی یا اغه مؤمنان اشقیا را استثناء کړل چې مؤمن دی شقی دی اغه علاوه زرا بس خالی دی نه ګرځو یا دغه کاپیرانو په باره کې وای مګر و در ایستلو مازول کزه بغوړم را ایستایسم خرابس من اغه د او غایته څخه داس کو د صورت اعراب د چلوشتم نمبر آیاته څخه تر دغه ځای د اشقیا او بیان اوس چې د اشقیا او دغه پاید چې د همیشه د پاره په چاکی په دورځه نو خدای سعدا او انجام کنه دی بیان سویش نه بخدان بد سکی و اما الذين او هر هغه کسان الذين اغه سعدو چې دوی نه بخت کړسی وی یالا نه بختی ور کړی ده ففل جنته هغه خامخا په چا کې دی په جنت کې دی هغه په جنت ته ځي دی چې بیا دی خالدین فیها خالدین دی بم همیشنی فیها په دا چا کې په دا جنت کې مادام چې سماوات او الارض مادام چې سماوات او الارض تر هغه وخت پورې چې دوام کوي سماوات او اسمانونه او الارض هم ځکه بیا عین هغه سوال دلته راوارېږي چې د مؤمنانو په باره کې خو زموږ دا عقیده ده چې مؤمن د همیشه لپاره په جنت کې دی بیا نه راوځي او دلته الله تعالی د ده په جنت کې داخلېدل څونه قدر کړه چې څونه مځکې او اسمانونه دوام کړي دي هغو نه بوي خو دا دا معنی چې دغونه کلونه چې بیا لږ چې راوځي خو دا سوال ورګېږي نو برا موږ دا بېرته هغه د عربو د لبلاجې استعمال دي چې هغه چې یو شی همیشنۍ چا ته په مخ کې ورکوي برای تر دغه پورې تعلق ورکړي چې مځکه او اسمان یې معنی د ابد دپاره بهیم نو دا هم دغس ابدي والی یې د دوی موږ ته راوښوه په هغه لهجه او یا دغه اسمانو مځکې څخه اسمانونو مځکې مراجې چې په ورځ قیامت اعلی جوړي چې هغه چې در کومه وخته دوام کوي جنتیان به په جنت کې هغه خو تر ابدالابد پورې نو جنتیان به تر ابدالابد پورې هغه سوال بره ختم دی نو خالدین دی به همیشنی د جنتیان دا سعید خلق دا نیکبخته خلق فیها په دا جنت کې ما تر هغه وخته دامت چې دوام کوي اسماوات او اسمانونو الارض مځکې الا ماشاء ربک الا مگر نه ما غشا چې اراده او کړه بو کړه څه باغی چې ستاره اراده او چې جنت یې باسي ستاره رب مخ بیا څوک نه ولې دا بیا هغه رقم سره چې ما ولې چې نو اراخي بیا دا اراده نه کوي نو چې دې به جنت کې د جنت څخه شي اخلي ګسره نه شي اخلي کدا یې کوم مزمن په یوه معنی جنت چند همیش ته پاره دې څوک نه شي یو هغه چې الله یې وغوړي دا نو نه معنی چې بره الله لک چې څه جنت چند جنت څخه اخلي الله فقط خپل قدرت تر وشو چې دا غس قادر مطلق کوي وغوړم چې جنت چند جنت او بس څوک مخ نه شي ولې موږ خو نه بس هم د زما د رحمت تقاضا نه چې دې په پلا جنت راغلي زی به بیا د جنت څخه اخلي لکه اته د دوزخ په باره کې ویل چې دوزخان چې هغه به نه راوځي مګر نه ک الله وغواړي نو الله غواړي چې دوزخان راو بس معنا دا په خو نه غواړي هغه هغه په ولایت کې مشته تشریح کړو عطاء غیر مجذوز دغه جنت ته چې دی ورزيد همیش ته پر عطاء دا ورکړه د الله ته دا انعام د الله دی غیر مجذوز قطع کېدون کې نه دی په دغه عطاء غیر مجذوز هم دغه دروشل چې الله اراده نه کوي چې دی چې سره او بس د جنت ته څخه عطاء عطاء وبخشش ته ویل کی لکستاچ پر چا باندې حق نی بر دی شی در لره درک و یا رشع عطاء وکړه شبخ شه وکړه نو عطاء دا بخش او انعام دی څنګه انعام دی د لس کالو د شلو کالو د زور کالو غیر مجذوز علاوه دا قطع کی دون کی نه دی چې وخت دا انعام خلاص دا بالا در ابد د جنت یانو په نصیب فلا تکو فی مریه وسنو بیر ته خطاب کی الله عز وجل دغه تیرو قومو چې دا د انبیا مقابله کړې او دغه ټول باطل پرستانه خبره کې الله فرمای فلا تکو ته مکر دا خطاب او ارچاته دي هم مؤمن ته خطاب دي هم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خطاب دي اره وته ته مکر په چیش کې فیمیلی یتین په شک کې مکر مما د هغه څخه یعبدو چې عبادت یې کوي هؤلاء دغه خلک دغه خلق دا کفار چې د کوم چا عبادت کې د الله سما شو د دې څه ته هیڅ په شک کې مکر څنګه په شک کې نه کېږم چې دا سبب د دلال دی د عبادت دا سبب د عذاب دی د دې عبادت هغه رسول الله اولای دا ورسره شول کېږي د سی بوې فلاتکو ته مکر یې مخاطب په مر یتین په شک کې مکر مې ما د هغه شیانو څخه یعبدو چې عبادت کې هؤلاء دغه کسان څنګه په شک کې مکر چې انها غضلا دغه څه په شک کې مکر چې همدا ګمړی ده او مؤجن ال العذاب دا مفزدي وعذاب ته عذاب کې رسی یقین پر وکړه پر دغه باندې پر دې خبره کیدای سپ مزمن پویږي د سینې لکه د مسافر زمر دیني خلک چي دي چې د اړه خلک نو کې د کوپر او خاطر مایلي چې د کافر په باره کې څو وایي نو سرته ی پرېږد د خدای تر نظر لا تشه یا کدی شي وسورته وایي چې ظالمه دا وایي کومه عقیدت ستا سرسته چې د خدای تر نظر لا زه شیم کدی شي د خدای تر نظر خو مؤمن شه دی خو د قران پر ډک دی د الله تعالی تر نظر کافر شه دی خو قران پر ډک دی دا کومه تقوا او سپیګرات ته راپورته کوي چې پرېږد چې د خدای تر نظر لا تشه یا کدی شي کدی کافر و زه مؤمن هم د خدای تر نظر زه شیم دی بد یو هغه چې د تعالی او تعالی ایمان ور نصیب کی هغه خو نه بیا بل مسله ده برابر از ما سره برابر سي چې د کوپر په حالت کې زما څه دی دغه کې چې په دې کې به ته څه نه وای چې د خدای تر نظر نه ته شې که زه شې کدا یې په خبره پوه سي د مؤمنانو په باره کې خو سي دي چې خدای تر نظر نه ته شې که زه شې ما نه خو د اعمالو درجه مو فرق مو فرق سره لري مساوي نه ده او یو چې کافر کافر دی مؤمن مؤمن دی او ته واپرېږد چې د خدای تر نظر لا تشه یا که دی ښه دی دی خو د خدای تر نظر مبغوز دی دوژخي دی خو د قرآن آیات پر آیات هغه خبره ده که دی مؤمن سو دا خو بیا بل فضلو کرم دی چې الله پر وکړي په دغه حالت کې د کفر او د مسلمان د ایمان په دغه حالت کې د شک او تلې مؤمن پر خیر دی الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور او پاته چې کافران دي د دوی اولیا خو طاغوت و شیطانان دي نو دغه سره بیا د الله تعالی کله جوړ و خو الله تعالی چې دی د شیطان سره دښمني لري مؤمن دښمني ورسره لري نو دا کله کیږي نو دلته داسې وایي ته به شک نه کوې فلا تکو ته مه کېږي په امیر کې په شک کې د کومه کاره مما د هغه یعبدو چې عبادت کې هؤلاء دغه کسان ته په شک کې مه کېږه چې دغه د دوی عبادت دغه دلال ذریعه ده ما دلته دغه تورې غواړي چې انها دلال و انها مؤد الى العذاب چې دا مفزدي و شاته و عذاب ته عذاب کې رسي د الله تعالی و غضب کې رسي په دغه کې شک مه کوو بلکې یقین پر وکړه ولې نو تا ولې داسې دی دا غوځ ولې وکړم چې دا خامخا باکره ده الله داسې وایي ما یعبدون الا کما یعبد اباؤهم وجه دا د دلیل چې ما یعبدون دی خو عبادت نه کوي دغه کفار الا مگر نه کما یعبدون لکه چې عبادت کوي اباؤهم پلرو دی من قبل د مخه خو په خوای پلرو بوتان ته سجدې لګولې هغه مؤمنان دي هغه جنت دي خو دا هم پر هغه طریقه روان دي د په باره کې بیا شک ولیکل چې د پلار واغه شکر سیوی دي اغه د ابراهيم عليه السلام په وخت کې کوم کوپار کې رسیدي د نوح عليه السلام او سلام د شعيب عليه السلام د لوط عليه السلام د صالح عليه السلام خدای اگر د مشکل ته په تفصيل ویل دي اغه خلک چې په خاطر رسیدي هغه پرګنې د کوپار اغه پر حق و خو نه پر حق نو دغه کسان چې د نبی عليه السلام په زمانه کې خدام پر هغه نه خوش قدم روان دي هغه شرک یې هغه کوپر کې نو د دې په باره کې بیا شک ولې درويږي چې یار د خدای تر نظر لا تر شي که زه شي یا د خدای ته نظر لا دی شو دی که ته شی دار کوم کسی ولی که دی که به شک نه کوي چې دا باطل دی ولی ما یعبدون دی عبادت خو نه کوي الا مگر کما یعبدون که چې عبادت کوي او اباؤهم پلرو دی من قبل په خوا چې په خوا پلرو کوم عبادت کوي مشرکان د اور مستحقین دی هغه عبادت کوي دی د اور مستحق دی دی به د کوم خوا شوس و ان او به شک مش لموقفو مش پر اور کوونکی هم ودیته نصیب هم د برخه د دی علاوه د از ما وعده ده چې د برخه ز پر اور کوم ولکه یو زره ځنې کم شي نو ته د کوم خو به وای چې یا د چې دی هغه نو معنا ز شک پکښ کوم چې د ورځې خو به سې که به نس علاوه از ما د وعده ده و ان به شک مش لموقفو مش پر اور کوونکی هم ودیته نصیب هم د برخه د دی غیر منقوص په داس حال کې چې دې برخه به څنګه غیر منقوص کمیدونکې به نه یې هیڅ یژ دن قدر کمی نه په کښې کې راځي شاته څونه قدر عذاب حق دی هغه به دی ګالي د کافر دپاره یادوم په دې کې کموالی نه راځي نو تر دغه ځایه پورې هغه اخروي هغه تهجد هغه اخروي عذاب چې متوجه و د کافر پر کفر باندې هغه بیان کړی سو هغه دنیوي یې په خوا بیان سوی و نو د قیسو یو څه لږ کې سلسله خو تېره سوې وه د موسی علیه السلام قیسه خو لا په مخکې پرته ده د هغه هدف تیسته معلومه ده څه چې څلور پنځه قیسې تېرې شوې هدف دا و چې پیغمبر ته تسلي ورله راورکړي چې په هر چا چې دعوت ته لاس اچولی دي په مقابله کې خلک ورته سوي دي دعوتګر به دا تکلیف زغمي پر ځان بیا نه درنهینو او بل دا دی د هر دعوتګر په مخ کې چې خلک درېدلي دي پای عذاب دی په دې دنیا کې هم پای خراب دی په آخرت کې هم څه شي دی پای خراب دی دغه یې د دې د آخرت د دنیا پایلې و نتیجې وویلې نو هغه هدف چې نن ترلاسه سو د موسی علیه السلام پر قصه باندې دلته اوس د بک ودرېدي بیا به نو هغه وروسته ګورو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.